स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2059 17 मार्च 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीताम स्वर्गाश्रम राम। स्वाभाविक ही है नाम परमात्मा ही है और संसार नहीं है, दो को नाम है। परमात्मा का नाम है, संसार का नाम है नहीं है, दो नाम है नहीं दो है। वो अपना है नहीं अपना नहीं है, नहीं अपने क्या करेगी, नहीं का क्या फायदा है। वो अपना है, वो शुद्ध अपना है, अपना है। मैं गलती क्या होती है ही नहीं, उसको अपना माना है। एक क्षण भी रहता नहीं, हरदम ही बदलता है। गंगा जी का जल धीरे चलता है, ये तेजी से चलता है। एक समय में सब एक समय ये अपना नहीं है और मान लीजिए बात, ये संसार अपना है, ये मान्यता दृढ़ कर ली, ये अलग हुआ है। संपूर्ण दुखों का मूल यही है, नहीं तो आनंद ही आनंद है, मौज। देखने में, सुनने में, स्पर्श करने में जो आता है, जो ये और ये जिससे देखते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये और इंद्रिया, यह सब एक ही है, ये सब नहीं है। नहीं का समुदाय है, उसको है मान लिया। प्रत्यक्ष जानते हैं, प्रत्यक्ष अपने बालकपने को याद करो, वो बालकपना नहीं था, जवानी नहीं रही, रोगी भी नहीं रहा, निरोगी भी नहीं रहा, यह रहेगा ही नहीं, है ही नहीं, एक सीधी बात है। और परमात्मा है तो निर्गुण निराकार वो तत्व है, वो है जो का है, उसमें किंचन भी फर्क नहीं पड़ा है, वो अपना है, अपना वो है, बदलता है, वो अपना नहीं है। अगर ये बात ठीक समझ में आ जाए, न्याय हो जाएगा, बड़ी शांति, बड़ा आनंद मिलेगा एकदम। है ही नहीं, वो नहीं है तो क्या नई बात क्या हुई। नाश तो भी देते भावा, अस तो भावा ने भी देते, अस नहीं सत्ता है ही नहीं, वो नहीं रहे तो नई बात क्या, ये तो है ही। बालक बने की बात करो, याद बात कोई भी अपने बालक बना मौत कर सकता नहीं है, ये बालक बना जमाने नहीं दिखा, बदल नहीं दिखा, दिखा पर क्या है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। और परमात्मा है ही है, हरदम सब जगह है ही है, वो है बेहद निराकार तत्व है, जो का त्यों है हर समय, एकदम सीधी बात है। कुछ नहीं अपने पास में, अपने कुछ है नहीं। संसार में देखा जाए तो ये गांव का, शहर का, बड़े बड़े शहरों का रास्ते का पता नहीं, रास्ता भी बदल गया, घर भी बदल गए, सब चीज बदल गई, सब बदल गई, बदल गई हरदम, हरदम बदल रही है। जैसे गंगा जी है तो हरदम ही बह रही है, हरदम ही रात्रि में चुप होकर के छिप छिप कर देखो, अभी बह रही, कोई मत देखो तो सब है, सब देखो तो वो है ही, सब बह रहा है। अभी कोई कह दे फिर नहीं थे तो वो बता नहीं सकते, जब देखते देखते सब बदल गए। यहाँ पर जंगल था हमें याद है, बड़े बड़े पेड़ हो गए, बड़े बड़े इतने इतने बड़े सब जंगल, हम यहाँ रात्रि में जाते नाच दी और बिजली चमक दे तो बिजली चमक देखते वहां था, वहां तो दस दिन चला आगे जाओ तो पता नहीं, तो बिजली चमक फायदे गए, बैटरी भी हमारे पास थी नहीं, कोई प्रकाश नहीं, थोड़ी थोड़ी बूंदा भरने गई आती कर दी, रात्रि हो जाते कोई सूर आता है, संगत चिन्ह तो देखा पता देखा नहीं, सूर दे गए, एकदम बिजली चमके और प्रकाश हो गया, वहां तक दिख गया, हाथ नहीं दी, हाथ नहीं दिया, तो जो तो प्रकार चलते बड़े धीरे धीरे चलते, वो अंधेरे चला गया, सूर्य हो गया, हरदम बदलता, हरदम कोई क्षण ऐसा नहीं दिखने में ये बदलता न हो, और परमात्मा तो ऐसा है जो है ही यदि है। देखो ये बात प्रत्यक्ष है, जो हरदम बह रहा है वो दिखता है, तो बह रहा है उसके प्रकाश से नहीं दिखता, जो रह रहा है उससे दिखता है, वो नहीं हो कभी है, प्रत्यक्ष बात है, जो हरदम बहता है हरदम बहता, संतों की वाणी में आता रहता रूप सही कर रखो, बहता सघन बही जाए, अनारा ऐसा हो समझो तब जाए अलग अलग ही जाए, रहता रूप सही कर रखो, बहता सघन बही जाए, उल्टी से चोरी बात है ऊंधी, जो नहीं है वो तो दिखता है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, और नहीं सो पर देखिए है सो दिखना है कैसे दिखे, है नहीं के द्वारा नहीं दिखेगा, है तो है से दिखेगा, है में से होती नहीं, नहीं मैं स्थिति देखे नहीं, ये इतनी बात आती नहीं, ये नहीं जो दिखता है वो है से दिखता है, आगे नहीं है सो सुंदर है सदा सदा सुंदर है। संत महात्मा साफ कहते हैं भैया क्यों मर रही हूं, आश्चर्य आता है, किसका भरोसा है, किसका आश्चर्य है, झूठा से झूठा आश्रय बैग भगवान का एक तो एक परमात्मा है, वो हमारे हैं। कोई मिटते ही नहीं है, जो भी तो ये दे अनंत ब्रह्मांड बदल जाए सब का सब, तो परमात्मा तो है जो क्यों होता है, उसमें उस पर कोई पड़ता ही नहीं, उसमें जैसी स्थिति हो गई सब की स्थिति उसमें है, उनमें मानते नहीं, मानते नाशवान स्थिति। अब है ये नाशवान है, नाशवान है, नाशवान है मानते हैं। संतों ने बात कही है, कोई अपना नहीं है। जिस शरीर को मैं कहते हैं वो मैं कहने लायक है ही नहीं, मेरा कहते नहीं है, मेरे लिए कहते नहीं है, ये नाशवान नाशवान के लिए ही है। ये बात बहुत सच्ची है, ये सब नहीं है, नहीं है, नहीं। संसार की संसार के नहीं कर दो, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, ये सच्ची बात निकले। ये नाथ मेरे नाथ सच्ची नहीं। असत्य का जो ज्ञान हो रहा है बिल्कुल सत्य से ही हो रहा है, खुद में नहीं आना नहीं। जैसे मिश्री का ज्ञान होता है तो मिश्री का ज्ञान कैसे होता है, जीव पर मिश्रित है तो मिश्री का जो मिठास है वो जाता है जीव गीली पर, वो गीली पर जा करके पीछा लौटता है, मीठा लगा तो है कह दिया है। एक जाति के जो वो मिठास मिठास का स्वाद वो जीव है, एक जाति गई मिट जाता वही भगति पिघल जाते इस तरह जितने विषय है सब क्षण भंगुर है, टिक नहीं। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ में जो सत्य चीज है वो उसको वर्णन नहीं होता, वो असत्य कहते सत्य का वर्णन होता है, वर्णन नहीं होता है, लक्ष्य होता है, लक्ष्य बनाते ही है ही नहीं, मन क्या है। नारायण नारायण नारायण, ये जो बहन होता है ना, इसे विचार कर देगा जाए तो ये बहन होता है वो सत्य से ही महान होता है, अरे तो वो टिकते ही नहीं, सत्य बहन होता है। इसमें असत्य उठेगा, असत्य समझे तो सत्य का ज्ञान हो जाएगा, असत मिट जाएगा। असत तो मिट रहा निरंतर निरंतर, कहीं गंगा जी बुरी जगह बह रही है उसी जगह बह रही है, गलत बात है, उसी जगह है तो बहती कैसे है, बहती है तो उसी जगह कैसे कहते हैं, कल की जगह गंगा जी रह गए, जरूरी बात है। वो जल्द एक दिन ठहरता ही नहीं, सुबह शाम रात में दिन में कभी जाकर छिप करके देखो वो अपना दिन बह रहा है, ऐसे संसार मात्र है वो तो बह रहा है, वो बह रहा है। ये जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान सत्य है जिसमें बह रहा है, वो है जो गातु है। बालकपन में थे तो पायपना और जवाने वृद्धावस्था देन न था दे कौमरम यौवनम जरा था दीर प्राप्त धीरे सत्र मेरी पंडित सम्मोहित नहीं होते है तो बदलता है। ये बदलता है वो दिखता है जिसमें जिसमें दिखता है वो है प्रत्यक्ष है। इसमें खुद वश देखने की शक्ति है ही नहीं। जो हृदय बदलता है वो दिख कैसे। बदलने का जो प्रवाह है वो दिखता है वो है दिखता है बदलने का प्रवाह। बदलना ही बदलना केवल बदलना हरदम हर समय में। आश्चर्य की बात है बट हरदम बदलता ही बदलता है कोरा बदलता ही बदलता है बदलता है पर बदलता है वो जिससे भान होता है। बदलना जिससे भान होता है वो है। है बिना नहीं दिखेगा ही नहीं तो हरदम बदल दिखे कैसे। बदलने आगे टाइम ही नहीं है देख देखने की उसको। वो तो केवल तेजी से बदलता है बस। और जो लोग कहते हैं संसार है सो सुंदर है सदा ये तो नहीं है नहीं नहीं है। सब नहीं है नहीं का भान होता है ना वो है से होता है। है से भान होता है से जिसका भान होता है वो नहीं है वो है उसे गोविंद है सो सुंदर है सदा है सो सुंदर है सदा नहीं सो सुंदर नहीं सो परिवर देख गए नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।